นิทานอีสปเรื่องเทพรักษ์กับคนตัดต้นไม้กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วชายตัดฟืนคนหนึ่งเดินไปตัดฟืนในป่าเขาทำขวานพลัดตกลงไปในสระน้ำชายตัดฟืนจึงคร่ำครวญอยู่ริมสระเพราะเขาไม่มีเครื่องมือทำมาหากินอีกเทพรักษ์ที่อยู่ใกล้ๆอดสงสารไม่ได้จึงเอื้อมมือลงไปในสระน้ำแล้วนำขวานทองขึ้นมาไม่ใช่ขวานของข้าหรอกชายตัดฟืนกล่าวเทพรักษ์จึงงมขวานขึ้นมาอีกเล่มหนึ่งขวานเงินนี่ก็ไม่ใช่ของข้าชายตัดฟืนกล่าวอีกครั้งเจ้าคนซื่อสัตย์เทพรักษ์พูดคนดีอย่างเจ้าจงเอาขวานทองกับขวานเงินเป็นรางวัลของเจ้าแล้วกันแล้วเทพรักษ์ก็หายตัวไปคนตัดฟืนนำขวานทองและขวานเงินเดินกลับบ้านและเล่าให้เพื่อนบ้านฟังเพื่อนบ้านคนหนึ่งอยากได้บ้างจึงเข้าไปในป่าทำทีหาฟืนและโยนขวานของตนทิ้งลงในน้ำแล้วร้องไห้เทพรักษ์ก็มางมขวานให้อีกเอ้าขวานทองเล่มนี้ของเจ้าใช่ไหมใช่แล้วท่านของข้าเองชายโลภมากพูดอย่างทันทีเจ้าคนปดมดเช็ดเทพรักษ์กล่าวแล้วหายตัวไปปล่อยให้ชายโลภมากอยู่เพียงลำพังโดยไม่ได้รับขวานเหล็กคืนนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าโลภมากลาภหาย